คำคมชวนคิดทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจถ้าบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายแล้วกล่าวอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามทุกย่อมไปตามบุคคลนั้นเพราะทุจริตสามอย่างนั้นเหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้ลากเกวียนไปอยู่ฉะนั้นทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจถ้าบุคคลมีใจผ่องใสกล่าวอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามสุขย่อมไปตามบุคคลนั้นเพราะสุจริตสามอย่างเหมือนเงามีปกติไปตามฉะนั้นคถาธรรมบทยมกวรรคที่หนึ่งนักปราชญ์ย่อมทำจิตที่ดิ้นรนกลับกรอกรักษาได้โดยยากห้ามได้โดยยากให้ตรงดังช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงฉะนั้นคาถาธรรมบทจิตวรรคที่สามดอกไม้งามมีสีแต่ไม่มีกลิ่นแม้ฉันใดวาจาสุภาษิตย่อมไม่มีผลแก่บุคคลผู้ไม่ทำฉันนั้นดอกไม้งามมีสีมีกลิ่นแม้ฉันใดวาจาสุภาษิตย่อมมีผลแก่บุคคลผู้ทำดีฉันนั้นคาถาธรรมบทปุพพวรรคที่สี่ภูเขาหินล้วนเป็นแท่งทึบย่อมไม่หวั่นไหวเพราะลมฉันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวเพราะนินทาและสรรเสริญฉันนั้นคถาธรรมบทบัณฑิตวรรคที่หกบุคคลอย่าพึงดูหมิ่นบาปว่าบาปมีประมาณน้อยพอประมาณจักไม่มาถึงแม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกทีละหยาดหยาดฉันใดคนพาลสั่งสมบาปแม้ทีละน้อยน้อยย่อมเต็มด้วยบาปฉันนั้นคาถาธรรมบทปาปวรรคที่เก้าบุคคลอย่าพึงดูหมิ่นบุญว่าบุญมีประมาณน้อยจักไม่มาถึงแม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกทีละหยาดหยาดนักปราชญ์สั่งสมบุญแม้ทีละน้อยน้อยย่อมเต็มด้วยบุญคถาธรรมบทปาปวรรคที่เก้าตัดตอนจากธรรมบทในพระสุตันตปิฎกจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่25สืบค้นข้อมูลจาก http://84000.org ข้อคิดจากการกวาดใบไม้รอบแรกที่เขาเรียกว่าชีวิตเหมือนใบไม้ร่วงเป็นอย่างนี้เองช่างร่วงเร็วเหลือเกินไม่มีทางที่เราจะหยุดมันได้ทุกนาทีมีใบไม้ร่วงหล่นอยู่เสมอไม่เคยมีวันไหนที่ใบไม้ไม่ร่วงข้อคิดจากการกวาดใบไม้ครั้งที่สองกิเลสก็เหมือนใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่ตามพื้นไม้นี้เราต้องหมั่นกวาดทิ้งทำความสะอาดอยู่เสมอทุกวันไม่งั้นมันก็สุ่มเต็มพื้นใจรกรุงรังและดูไม่งามโดยสมคิดชัยจิตตวนิชจากนิตยสารสวิกาปีที่8 ฉบับที่72สรรหามาฝากโดยสาวิกาเมื่อรู้สึกทุกข์เราอาจเร่าร้อนราวกับจะทนไม่ได้แต่เมื่อเราอดทนจนผ่านพ้นไปได้ก็จะรู้ซึ้งว่าตัวทุกข์เองก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องดับไปเช่นกันโดยคัตตาบทความจากฟรีแมกกาซีนออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่18อ่านโดยเมธีตั้งตรงจุด